HST AK Kapelmeister. A jak? A pozdrawiam, jak? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Człowieku, hopie, cały opierdolony w kurzu po szyję Górny Śląsk. HST pozdrawia Górny całym Śląsk. Sercem. Pozdrawiam Górny. Wszystkich pieruskich arystów z osiedla Gwiazdy. Z osiedla Gwiazdy, człowieku, tak jest. Szacunek. Szacunek dla tych, którzy zawsze byli ze mną i zawsze będą ze mną. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich chłopaków z Bogucic. Tak samo pozdrawiam wszystkie pyski z Zawodzia. Wszystkie pyski buduje się bulwar. Buduje się bulwar. Pozdrawiam wszystkich, których znam. Wszystkich małolatów, kurwa, z osiedla mojego, którzy się jarają moim rapem. Tak jest. Pozdrawiam wszystkie miasta w całej Polsce. W całej Polsce. HST. Na językach. Tak jest. Skład. Pozdrawiamy, hopie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, hopie. Tak jest. HST. Pytań, hytaj, Pieruńskich Anesiowy, pozdrawiam przede wszystkim, kuwa, którzy napierają naszą piękną śląską gwarą. Tak jest. Kto go dodragunujemy? Kto go do? Znasz kogoś, kto go do jak my? Znasz? To on musi być stąd. Musi. Pozdrawiam, chłopie. HST, pozdrawiam wszystkich skurwysynów zawiniętych do wojska, kuwa. Tak z partyzanta, kuwa. Wiesz co chodzi? Zapraszam. Tak jest. Klapnij browar i puść play od nowa. Klapnij browar i puść play od nowa. Klapnij go. Klapnij. Tak jest. Tak jest. A co? Tu nie ma bata na denata, hopie, chcesz to bier. Śmigło na chata i to gipko włazi ci na wierch. Chcesz to hytej, bier to, a nie pytej. HST, lubi się pogodać, ja. Tu nie ma bata na denata, hopie, chcesz to bier. Śmigło na chata i to gipko włazi ci na wierch. Chcesz to hytej, bier to, a nie pytej. HST, lubi się pogodać, ja. Tu nie ma bata na denata, hopie, chcesz to bier. Śmigło na chata i to gipko włazi ci na wierch. Chcesz to hytej, bier to, a nie pytej. HST, lubi się pogodać, tak. Tu nie ma bata na denata, hopie, chcesz to bier. Śmigło na chata i to gipko włazi ci na wierch. Chcesz to hytej, bier to, a nie pytej. HST, lubi się pogodać, tak. Tu nie ma bata na denata, hopie, chcesz to bier. Śmigło na chata i to gipko włazi ci na wierch. Chcesz to hytej, bier to, a nie pytej. HST, lubi się pogodać, tak. Tu nie ma bata na denata, hopie, chcesz to bier. Śmigło na chata i to gipko włazi ci na wierch.